Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın, merhabalar. Günaydın merhaba Ali Can, Bey. Merhaba Ömer Bey. Nasılsınız? İyi. Nasıl başladınız? Çok büyük çatışma haberleriyle ve orman yangınları ve sellerle. Aynen. Bir de şeyi de tespit ettik. Vallahi biz uydurmuyoruz. Dünyanın en büyük, en saygın bilim dergilerinden biri olan Science'da çıkmış yeni bir araştırma. Şiddet ve çatışma, hem bireysel şiddet hem de toplumsal çatışma ve iç savaşlar ve savaşlar iklim değişikliğiyle %100 birebir bağlantılıymış. İki Amerikan üniversitesinden akademisyenler bütün dünyada kayıtlara geçirilmiş ve verileri yüzlerce yıla yayılan 60 araştırmanın toplam sonuçlarını değerlendirmişler ve aynı sonuçlar çıkıyormuş. Yani bu bağ nasıl, yani savaşlar ve iklim krizi birbiriyle bağlantılı. Evet. Birbiriyle bağlantılı ve paralel bir şekilde artıyor. İklim ne kadar evet. değişirse, sıcaklıklar ne kadar artarsa, ortaya çıkan çevre felaketleri ne kadar fazlalaşırsa, çatışmalar, savaşlar ve kişisel, yani tecavüzden hırsızlığa kadar tutun, bu gibi olayların hepsinde büyük bir artış, paralel bir artış yani görüyoruz. İklim değişikliği katliam ve suç işlemeyi artırıyor. Artırıyor evet. Ve buna şey de dahil değil. Su sıkıntısı, su savaşları filan da dikkate alınmamış. Yani onları da katarsanız daha da vahim bir tablo çıkıyor. Neyse ki ama bunun iyi tarafını da biz hemen bulduk. Başbakan biz en iyi, en çevreci biziz demiş zaten gene. Sahici çevreci biziz demiş ve rahatladık onun üzerine. Evet, İklimi evet. de koruyacağına kanaat getirmiştir. Onun dışında çok vallahi çok vahim tabii. Hem Suriye, yani muazzam sayıda ölüm, kalım, çatışma haberi geliyor. Hem de işte orman yangınları ve seller, sular da her tarafı götürüyor yani böyle bir durum. Biz aslında isterseniz hafta sonundan da gelen, geçen haftadan gelen yaş kararlarını her sene konuşuruz biz bu tarihlerde sizinle. Bu geleneği bozmayalım. Bu sene bir veto durumu da olduğu söyleniyor. İsterseniz onunla başlayalım. Sonra Ergenekon davasıyla ya da. Aslında yani her zaman olduğu gibi gündem dolu. Yani yaş kararları, Ergenekon davası, aslında herkes Ergenekon davasına da doğal olarak yoğunlaşıyor ama dikkati iki noktaya da sarf etmek istiyorum. Bir tanesi geçen hafta Musa Anter davası başladı. Evet. Bu çok önemli, takip edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Diğer bir husus yine senesi olacak. Bu Afyon'daki cephaneliğin ve ilişki süren bir dava var. 25 kişi, 25 er ve erbaş orada bu patlama neticesinde şehit oldu. Bu dava da takip edilmiyor. Bu dava da önemli. Evet, tutuksuz çünkü, yargılanıyorlardı yani, galiba orada. Efendim? Orada suç şeyler tutuksuz yargılanıyordu. Yani suçlular değil evet, de. Evet, ayrıca yani ben biraz baktım bu konudaki çıkan haberlere. Yani işte en tipiften gerekçelerle işte bir binbaşı ve bir albay üzerinden süren bir dava var. Bunun daha yukarı sorumluları, yani bu dava da Roboski kadar önemlidir. Takip edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Çünkü ortada dolaşan bir iddia var, bunu da paylaşalım. Afyon patlamasında bir bomba sayımı yapılıyordu biliyorsunuz. Son günlerdeki dikkatimi benim çeken haber de bu cephanelik taşınıyormuş şimdi. Savunma Bakanı bu konuda bir açıklama yaptı hafta sonunda. Ondan tekrar hatırladım. Burada cephaneliğin sayılan iddia şu ki belirli mahfillerde bunlar Suriye'ye gönderilmek üzere sayılıyormuş. Yani bu sadece bir binbaşı ve albayın cephanelik sayılırken dava şeyine, dosyasına ilişkin haberlere baktığımızda işte sigara içen er burada gösteren ihmaller sıralanıyor ama bu nedir? Bunun arka planı nedir? Bu konu yeterince irdelenmedi. Hükümet sorumlulukları nedir? Askeri sorumlular kimlerdir? Şimdi 25'e yakın insan öldü orada. ve yine üstü kapanacak bir dava gibi görünüyor. Görünmüyor en azından şu anda. Bunu da bir dikkat çekmek istedim. Yani takip edilmesi gereken şeylerden biri Afyon, biri de Amusantar. 20 yıl sonra, çünkü Miroğlu'yu ve Antir'i vuran adam yakalandı geçen hafta, geçen aylarda. Ve bunun davası tekrar başladı. Bunu kişinin de altını çizerek isterseniz yaş ve Ergenekon'a geçiş yapalım. Evet, yani onun dışında kadar çok tabii, konumuz var ki evet, çok, gerçekten, bilemiyoruz yani. Gerçekten çok sayıda konu var. Özellikle de mesela birbiri ardından patlayan ama çok az sayıda haber kaynağından, bir iki gazeteden ve internet gazetesinden ancak öğrenebildiğimiz birbiri ardından patlayan skandallar da var. Yani gölge şirketlere bu sağlık bilgilerinin satılıyor olması. O feci bir şey gerçekten. Ve onun dışında da çok büyük polis devleti uygulamalarının giderek artmakta olduğunu gösteren çok sayıda belirti de var. Onları da yani işte fırsat bulduğumuz oranda konuşacağız tabii. Şimdi yani Yaşa ve Ergenekon'a değineceğim için Yaşa öncelikle başlayalım. Yani biz, lütfen. 10 yıl aşkın süre boyunca Yaşı çok kez masaya yatırdık. Bu böyle bir organı inceledik. Pek çok evresiydi bu süre içerisinde. Yani yüksek hakimler ve savcılar yüksek kurulu artı yaş meselesi geçtiğimiz yıllarda konusu geldiğinde ciddi konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Çünkü bunların işte kararlarının yargı denetimine tabi olmadığı meselesi vardı. Ve yaşın işleyiş biçimi. Buna ilişkin 2010 yılındaki kısmi anayasa değişikliklerinin yapıldığı referandumda bazı düzenlemeler yapıldı. Ama hali hazırda eğer vesayet rejimi üzerine konuşacak isek yaş sivilleşme bakımından, demokratikleşme bakımından hala üzerinde operasyon yapılmaya muhtaç bir alandır. Tırnak içerisinde yeni bir anayasa yaptırırken sivil otoriteye, yani yaşın bir istişari kurum olarak altının çizilmesi ve bunun bir karar mekanizması dışında bir bir karar mekanizması halinde ve de kararlarının da hali hazırda değişiklik olduğu, ilişik kesmeler yargı yolu açıldı ama zaten ilişik kesmelerin de yaşın karar süreci içerisinde olmaması, daha alt idari ve askeri biçimlerde sonuçlanması gereken tasarruflar olacağını altını çizmek gerekir. Yani sonuçta yaşta hala başbakan ve Milli Savunma Bakanı sivil olarak katılabiliyor. Diğerleri askeri generaller yer alıyor. Bu sene ilk defa bir koroner yer aldı. Ve herkesin oyu eşit. Dolayısıyla yaşta üzerinde çalışılmaya, eğer bir demokratikleşme perspektifiniz varsa, bir sivilleşme perspektifiniz varsa, ki sivilleşme her zaman demokratikleşmeyi getirmiyor. AK Parti'nin son 3 yıl içerisindeki tasarruflarında biz bunu görüyoruz. Bunların birbirine bağlantılı olduğu kadar birbirinden de kopuk olmaması gerekiyor. Yaş üzerinde Yüksek Askeri Şura denilen karar organı halihazırda üzerinde çok ciddi yine çalışmaların yapılması gerekiyor. Tam hatırlamıyorum bir yılını ama yine yaş üzerine konuştuğumuz yıllardan biriydi. Ben bu konuları hastakadar bir gazeteci olarak uzun yıllardır takip etmeye, bu konudaki mevzuatı irdelemeye çalışan bir kişiyimdir. Bir yaş tüzüğünden bahsetmiştim. Can yoktu ama evet. Ömer Bey sizin hatırlarsınız. Evet, evet. Gayet iyi hatırlıyorum, evet. Yani bu yaş tüzüğüne ben hala ulaşamadım. Yaş tüzüğü ulaşılamıyor değil mi? Şeylerden bir tanesi. Ve bunu o dönem tanıdığım emekli askerlere de sormuştum, generallere de sormuştum. Bunun son derece gizli olduğu, hala yaş tüzüğüne hükümetin yetkili bakanlarının da ne şekilde ulaşmadan da bilgi sahibi değilim. Ama hali hazırda burada çok ciddi tasarruflara ihtiyaç var. Bir diğer özellik gerçekten yaşın gündemini Genel Kurmay Başkanı belirliyor hala. Yani eskiye göre işte yaşta yürütmenin gücü bir nebze olsun artmış gözükse de, yani bu son olan olaylar aslında Genelkurmay Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın onayı olduğu zaman gerçekleşebilen operasyonlar. Geçmişte de rastlamıştık kara kuvvetleri, yani kuvvet komutanlıklarında işte Ürün meselesini, Öztürk'ün meselesini hatırlayın. 1980'den ki Evren Cumhurbaşkanı'ydı. Orada Özal Evren'le anlaşınca Genelkurmay Başkanı'nı ikisi birlikte belirlediler bir isim üzerinde. Daha sonra sayısız örnekleri vardır bu konuda. Yani bu konuda eğer Cumhurbaşkanı ve Başbakan anlaşırsa bir takım tasarrufların yapılması, çünkü Cumhurbaşkanı onayından sonra yaş kararları uygulamaya geçirebiliyor. Bu bağlamda şey önemliydi. Yani hatırlarsanız Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasından sonra bir aşama ilerlendi ki daha önceki yaş kararlarını, yaştaki tutanakları, ki gizlidir bu tutanaklar, bir şekilde bu Mustafa, bugün Ergenekon sanıklarından olan gazeteci arkadaşımız Mustafa Balbey'in günlüklerine yansımıştı. 2002 yaş tutanakları, oradaki diyaloglara baktığınızda ki Balyoz'un şu anda bir numaralı tanığı olan Çetin Doğan, o zaman başbakan olan Abdullah Gül yasaklıydı, Tayyip Erdoğan o kısa dönemki hükümetin ilk yaş toplantısında şerh koymaya Becdi Gönül'le birlikte koyacaklarını söylediklerinde Çetin Doğan'ın başbakanı bir tehdit etmesi var ki o tutanaklarda ve günlüklere yansıyan reşenlik bir durum. Yani sonuçta bu konu halen üzerinde çalışılması gereken, ileri bir demokrasiye, vesayetsiz bir demokrasiye geçmek istiyorsak yaşı yüksek askeri şurayı baştan tekrar ele almak gerekiyor. Halihazırda sadece emeklilik ve kadrosuzluk nedeniyle aydınlanlar hariç kişilerin yargı yolu açıldı 2010 tasarrufuyla. Burada da halihazırda bunun dışında yaşta bir şey gelişme göremiyoruz. Genel olarak zaten yani askeri mahkemeler yerinde duruyor. Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı yerinde duruyor. Efendim Jandarma Genel Komutanlığı Genelkurmay'a bağlı olarak gidiyor. İşte sayısız bir saate yakın konuşabileceğim, yapılması gereken gerçek bir sivil, demokratik bir ülkede silahlı kuvvetlerin işlevlerinin tanımlanması ve iç işlerden sahf-ı nazar edilmesi ne ilişkin bir yeni düzenleme yapılması gerekiyor. Taştay denetimi bunların en önemlilerinden bir tanesi. Yaş da yani gerçekten üzerinde yeni bir anayasa, demek şimdi demokratik bir anayasa yapılacaksa yaş başlı başına gözden geçirilmesi gereken kurumlardan bir tanesi ve demokratikleşme adımları açısından asker sivil dengesinin kurulabilmesi açısından ve bu dengenin siviller lehine, seçilmişler lehine olması açısından daha hala üzerinde önemli çalışılması gereken bir alan. Bu konuda da çok çeşitli yayınlar ve takibatlar yapılıyor. Eskiden bunlar yapılamazdı. Hem iktidar yanlısı sivil toplum örgütleri hem de diğer örgütler tarafından bu süreçler eskiye göre daha fazla takip ediliyor. Ama yani bunlar aşılmadan Türkiye'nin demokrasi kalitesinin yükselmesi mümkün değil. Tabii buradan şeye girmek mümkün. Yani yaşdaki bu durumu tespit edildikten sonra hükümet 2010 yılında %58'lere 60'lara varan bir kısmi anayasa değişikliği ne yapıldı ve bu yeni bir anayasa penceresini işte bu dediğimiz çerçeve içerisinde yapma olanağı doğurdu. Ama 2010 yılından itibaren 2011'de de en yüksek oy alan AK Parti hükümeti bu alanda çok ciddi adımlar attığını söylememiz mümkün değil. Bunlardan bir tanesi Sayıştay denetimi. Bir tane şey var, 35. madde son torba yasayla tarihe karıştı. Ama eğer siz darbe yapmak isterseniz 35. madde zaten dışında da olanakları hali hazır şeyde de sahipsiniz. Yani bir hayli burada evet. Bu alanda çok neşter atılması gereken konu var. Evet, bu eksik çok eksikleriyle beraber evet devam eden bir husus. Peki şimdi bir de Ergenekon davasına bugün karar günü 6 senedir devam etmekte olan ve Türkiye tarihinin en önemli davalarından biri olarak nitelendirilen Ergenekon davasında bugün karar günü ve birçok da tuhaf şeyi de içinde barındıran bağlantısını yani mahkemeye mesela açık olması gerekirken duruşmaların kapalı yapılması o işte oraya izlemeye çağrı yapan çeşitli kuruluşların da gece yarısı operasyonlarıyla tutuklanması gibi olaylarla da karışık bir durum var. Biraz nasıl yorumlayacağız? Valla gezi mantığı diye bir mantık varsa onun devamı olarak görüneceğiz. Öncelikle bu yani ben valinin açıklamalarını duyunca haddini pazartesi konu belli oldu zaten. Ergenekon her yerde konuşulacak şu anda bütün canlı yayın şeyleri orada. Şimdi gerçekten idare bu tür tasarruflarıyla bu davanın pek çok tasarrufla bu davada gölgelemeler söz konusu oldu. Yani şu son yani insanların savunma aileleriyle birlikte işte bir mahkeme sürecini takip etme hakkının alınması son derece yanlış. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Yani amacı ne olursa olsun bu ülkede şu ya da bu nedenle katıldığınız katılmadığınız benim de katılmadığım memnuniyetsiz insanlar var AK Parti iktidarından. AK Parti iktidarından her memnuniyetsiz de aynı kapsamda değil. Zaten Gezi'de toplam memnuniyetsizlerin bir bileşkesi ve Gezi ve sonrası gelişmeler. Bunun içerisinde siz memnun olmadığınız memnuniyetsizlerin haklarını gasp ediyorsunuz. Bu son derece yani mümkün olmayan bir durumdur. Siz gece yarısı insanların evlerini basıp sen yarın Silivri'ye gideceksin, bunu engelleyeceğim diye teşkilatları, kurumları, beğenin, beğenmeyin, bütün bunlara bir baskı çemberi yapıyorsunuz. Bu zaten milliyetçi cephe dönemlerinde bile ancak sıkıntım dönemlerinde ya da benzeri dönemlerde rastladığımız bir uygulamadır. Zaten yani bir örtük sıkıntım uyguluyor polis üzerinden pi bir zamandır. Ülkenin batısında en azından iktidar. Ve yani şeyi hatırlayın yani bir milliyetçi cephenin sıkıntımsız dönemlerinde böyle daha sıkıntım uygulandığı dönemler vardı. Böyle bir 1 Mayıs şey olur. Bir gün önceden bütün işte çözderler, örgütler, sivil toplum örgütler, o zaman mesleki örgütler kuşatılır. İşte insanlara el koyulur. 48 saat sonra insanları filan. Neyse ya da salınmaz. Daha öncesinde... Daha öncesinde de Aziz Nesin başta olmak üzere pek çok yazar da oralarda geçirirlerdi zaten. Tabii. Yani onlar 50'lerde falan hatta 60 ihtilalinde de almışlardır. Evet, evet, evet. Şimdi fakat yani şu var. Mesela Ergenekon kararı öncesi büyük operasyon diye verdi. Mesela Biyanet'ten okuduğumuz bir haber de vardı. Ama çeşitli yerlerde vardı. İstanbul'da polis Türkiye Gençlik Birliği il binasını ve yöneticilerin evlerinde arama yaptı. İşçi Türkiye Gençlik Birliği İstanbul ve Ankara'da Türkiye Gençlik Birliği İşçi Partisi ve Aydınlık Gazetesi'ne yönelik operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındı. Yani bu... Yani herkes bu iktidardan memnun olacak diye bir anlayışa sahip bir başbakanla karşıyım. İktidardan çok çeşitli nedenlerle memnun olmayan kesimler var. Bunlardan bir tanesi bu tür davaları da muhatap olanlar ve onların aileleri ve taraftarları. Bu insanların yani böyle bir şey olmadığı, bir Ergenekon olmadığı, bir balyoz olmadığı, böyle girişimler olmadığı savlarını ileri sürmeleri. Ve buna katılmadığımız gerçektir. Ama bunların da kendilerinin savunma hakkı, bunları kendi ifade etme hakkı, protesto hakkı, katılmama hakkı vardır. Hatta Yani bunlar için davayı izleme hakkı en temel haktır ailesinin. Dolayısıyla bunlara engel çıkartmak bu davaların gölge düşürmek demektir. Zaten bu davalar, yani şöyle baktığımızda 6 yıl sürmüş. Bunları da çok yakından takip ettik. Hatta yani kendime bir şey çıkartmak için söylemiyorum. Ergenekon kelimesini ikinci dönemde yayında kullanmıştım. Kişilerden biriyimdir. Ergenekon vari örgütlerine seziyorum. Çünkü Ankara 2002'den itibaren bu tür girişimlerle, darbe girişimleriyle çeşitli cumhuriyet mitingleri oluyor. İşin içinde medyası var, askeri bürokrasisi var, sivil bürokrasisi var. Var oğlu var. Bunları Ankara içerisinde siz dinlemiyorsunuz, görüyorsunuz ve çeşitli tertipler oluyor. Bunları konuşa konuşa geldik. Ve biz Ergenekon ve benzeri davalardan Türkiye'nin yıkanmasını, temizlenmesini, ileri bir demokrasiye geçmesini ve kaliteli bir şekilde bu süreçlerin sorulmasını ve yargılanmasını temin etti. Ve bunların şekilde Türkiye demokrasisinde sınıf atlatmasını bir anayasa değişiklikleriyle de sonuçlanmasını temin etti. Geldiğimiz sonuç bu kadar uzun tutukluk halleri, polis soruşturma sürecinde yaşanan hafiflikler, özensizlikler, bir dizi özensizlik sayılabilir. Delillendirme özensizlikleri, iddianame, yani böyle iddianame özensizlikleri, artık savunma hakkında getirilen kısıtlamalar, hukukçu değilim ama özellikle Ergenekon'da çok sayıda dava birleştirilerek toplulaştırılması, sonuç alma konusunda uzamalara neden oldu. Hatta yani bu kadar uzun tutukluluk halleri nedeniyle bu davaların içeriğini üstüne çıktı uzun tutukluluk halleri. Ve bu saydığım nedenlerden dolayı yani açıkçası bu davalar sulandırıldı. Ayrıca dikkat çekmek istediğim hususlardan bir tanesi. Yani biz bu davalar niçin yapılıyor? Türkiye'nin yakın mazisi bir yığın karanlıklarla dolu bir mazi. Biz buradan aydınlanmak, sivilleşmek, demokratikleşmek için bu süreçlerin yaşanmasını genel kamuoyu istediği, Türkiye'nin için iç ve dışta bir öç alma duygusu ayrı bir husustur. Ve bu nedenle yani hem bu yaklaşım hem de AK Parti ile özellikle altını çizmesi gereken bu davalar AK Parti ile AK Parti ittifak kurmuş bir grubun, bir cemaatin çatışma alanı haline döndü. Evet, yani bir çeşit rövanşizm, öc alma durumları, rövanşizm ve kutuplaşma. Yani bana yapılandan öc alma. Yani Türkiye'nin derin devletiyle hesaplaşması 28 Şubat'ta başlamıyor. 27 Nisan'la da başlamıyor. Bu maziyle tümüyle bir hesaplaşma istiyorsan, bir demokrasi kalitenizi yükseltmek amaçlıysa bu davalar hesaplarımlar bu perspektiften yapılır. Biz bu perspektiften yapılır bir öc alma duygusuna da hapsedildi. İkincisi bunlar zaman içerisinde muhafazakar alanın iki vektörünün çatışması haline gelen alanlar oldu. Bunun için bunun altını çizmek lazım. Burada başbakana kadar yansıyan uygulamalarında. Bunda da şunu hep dikkat çekmeye çalışıyorum. 2002'den bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin emniyet, ve hukuk yargı bürokrasisi diyeceğimiz kesimde bu davalar üzerinden sayısız değişiklikler oldu. Soruşturmayı yürüten polisler, emniyet görevlileri, davaları yürüten savcılar ve hakimler. Şimdi bu hem iki grup arasında bir çatışma alanı haline geliyor, hem burada birinin özensizlikler yapılıyor ve aslında var olan, yani bütünüyle bu örgütlenmelerin konuşulacağı, bunların tarihsel süreç içerisinde bütün bilançosunun ortaya çıkarılması ve yargılanması, hesaplanması gerekirken, işte tutukluluk süresi, bu özensizlikler, bu hafiflikler davanın neredeyse önüne geçip önünü kapattı. Dolayısıyla yani bu bir çatışma alanı haline geldi ve davalar burada açıkçası hafifledi. Ayrıca yapılan baskılar, yani böyle uzun tutukluluk halleri dış kamuoyunda ciddi bir şey sebebiyet verdi. Bunlar daha küçük hacimlerde başlayan davaların birleştirilmesi zaten adeta sonuçlanmasını engelleyici bir büyüklük uzayına ulaşması sonucunu yarattı. Dolayısıyla bugün bu davalar Türkiye'nin demokrasi kalitesinde istenilen vites yükseltmesini sağlayamamıştır. Evet, yani bu Türkiye... davalar sonucunda şunu gördük mü? Akli İpekçi'nin katilinin öldürmenin kim verdi? Uğur Mumcu, yani sayısız cinayetlerle yüklü bir tarihimiz var. Sayısız derin devlet operasyonları yaşanan bir tarih aydınlandı mı? Hayır. Susurluk buna eklemlendi mi? Ve bunu... yani... Gladio ortaya çıkarıldı mı? Evet, aynen böyle. Kozmik bir... odalar aydınlandı mı? Bunun için zaten bir de bunların, bu saydıklarınızın hiçbirinde bir mesafe maalesef alınamadığı gibi, şimdi bir de mahkemeye insan almamak, yani sadece daha önce başından beri devam etmekte olan savunma avukatları dışında kimsenin alınmaması ailelerine, işte Silivri'ye, şimdi mesela yeni haberler görüyoruz, bayağı Silivri'ye gelen otobüslere el konduğu yolunda haberlere rastlanıyor. Yani ceza infaz kurumları yerleşkesine gitmek üzere gidecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bineceği otobüsün polisler tarafından engellendiği gibi iddialar geliyor. Bunlar tabii çok kaygı verici. Hı. Ve bu intikam durumundan da bahsedecek olursak, bu bizim gençliğimiz elinde satır bulunmaz, bilim yapar denilen gençlikte geçtiğimiz pazar günü, özür dilerim, cumartesi günü Sultanahmet Meydanı'nda buluşup Ergenekon sanıkları için dar ağacı kurmuşlar bir protesto gösterisinde. Böyle bir intikamdan bahsediliyor aynı zamanda. Yani işte bu Türkiye derin hikayesinin yargılanmadığını gösteriyor. Yani esasa ilişkin bir durum olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla yani Türkiye buradan iki demokrasisine, sivilleşme sürecine katkısı beklemenden çok daha az olmuştur. Çünkü yani burada bu yolda ilerlenirken bu davalar doğru dürüst süreçlerden geçip sonuçlandığı takdirde bunun katkısı çok yüksek olurdu. Ve bunun da tabii eklemleşeceği demokratik bir anayasayla bütünleşmesi gerekirdi. Bu anlamda bir şeyi görmüş. Aksine yani bu davalar neyle anılacak? Bugünkü polisiye tedbirlerle anılacak. Evet. Yani bu bunlarla, yoksa orada genç subayların rahatsızlık kararının nasıl verildiğini, darbe girişimlerinin ne olduğu falan unutulacak. Türkiye zaten derin devletini yargılasa Abdi İpekçi'nin katilleri ve benzer bütün süreçler aydınlanır, ortaya konur. Çünkü o kozmik odaları içine girip çıkamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ya da girmesine belirli ölçüde müsaade edilen. Dolayısıyla yani burada bir mesafe alınmıştır. Yani onun mesafe de şudur açıkçası. Artık ülkede generallerin yargılandığı bir ülkedir. Kumar başkanları yargılanabiliyor. Ama böyle yargılanıyor. Yani tümüyle bir temizlenmeden söz etmemiz mümkün değil açıkçası. Diğer ülkelerde soğuk savaş sonrası yaşadığımız diğer ülkelerde bundan daha ileri noktalara taşınmıştı. Bir şekilde bu insanlar yıllar içerisinde bir şekilde ortaya konmuştu bu olaylar. Ama Türkiye'de gradyosunu ancak bu şekilde yargılayabiliyor. Bunun demokrasisine olan katkısı da az miktarda bir katkıyla karşı karşıyayız. Çünkü gezi mantığı denilen bir mantık varsa bir iktidarda, bu meselelere bakış açısı da böyle olabiliyor. Ve bir yeni anayasa meselesine de böyle olabiliyor. Dolayısıyla yani aslında kilitlenen bir iktidar anlayışı hakim. Tekin bu iktidar anlayışı burada valinin açıklamasında da tezahür etti. Ve iki farklı açıklamayla, iki başbakan yardımcısı iki ayrı açıklama yaptı. Evet, mahkeme kapısına da yasaklar listesi filan asılması gibi çok alışılagelmemiş uygulamalar, yani başka dönemleri, başka rejimleri hatırlatan. Yani açıkçası ben cephe dönemlerinde lise, üniversitenin bir kısmı öğrenciydim. Böyle uygulamaları pek rastlamıyorduk yani. Ne kadar baskıda olsa, yani mahkemeler üzerinde. Ancak bu sıkı yönetimden, hatta sıkı yönetimde Ömer Bey, yani binbir zorluklara rağmen aileler 12 Eylül sıkı yönetim mahkemelerinde yer bulurdu bir iki sandalye. Evet, bu şimdi böyle olacak. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yani böyleydi. Evet, evet. Tamam, Raci Tetik'in ankmama hatırlıyorum. Yani bilginin, faşizan, zulmüne engellemelerine rağmen yani bir şekilde aile bir iki kişiyle temsil edilirdi. Evet. Onun için bugünkü uygulamalarla, bugünkü şeylerle anılır bu mahkeme. Zaten yani dediğim özensizliklerle ve sonuç olarak Türkiye demokrasisine katkısı bu işlere başlandığında ve bu süreç içerisindeki yaşananlara baktığımızda beklenenin çok az altında görülüyor. Evet, maalesef öyle oldu. Yani Türkiye'nin en önemli davasında böyle bir... Yani bunu söylerken yani gerçekten yola çıkarken amaç yani kamuoyunun beklentisi, faili meçhulleri aydınlanacak, darbeler derin devlet örgütlerine esas oluşacak, savaş isteyen, çatışma isteyen güçlerin köy kaldırmak, tüm kanunsuzlukları, yani bunların gerçekleşmediği bir dava sonucuyla karşılaşıyoruz. Sadece kişisel bir hesaplaşmaya doğru gidiyor. Aslında 12 Eylül rejiminin kısmen değişiklikleri nedeniyle 2010 referandumu bu yolu açmak, bu süreci hızlandırmak için yapıldı. Neden? Yüksek Hakimler ve Tazat Ergenekon davasını tıkıyordu. Doğru mu? Onun için orada bir değişiklik yapıldı. Ama şimdi ondan yani, da geri dönülüyor. Bir skandal da orada. Evet, oradan da bir geri dönüş yapılıyor. Akıllara ziyan bir durum var. Süremizi açtık. Galiba. Evet, açtık. Bitiriyoruz. Peki o zaman yüksek yargı düzenlemelerinden de vazgeçtiğini de bunlara ekleyelim. Evet. Yani, peki, çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.